Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Beata Szydło będzie kandydować na stanowisko szefowej Komisji Zatrudnienia Europarlamentu. Przewodniczący nie może, gdyż ma etranżera. Donald Tusk nie stawi się jutro przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Brakuje krwi na Pomorzu. Regionalne centra krwiodawstwa apelują o pomoc. Beata Szydło będzie kandydować na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Decyzja o ponownym kandydowaniu byłej premier miała zapaść podczas spotkania frakcji konserwatystów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu jej kandydatura została odrzucona mimo wcześniejszych ustaleń między grupami co do podziału stanowisk. Ponowne głosowanie zaplanowano na dzisiejszy wieczór w Strasburgu. Według nieoficjalnych informacji rozważano, czy byłej premier nie powinna zastąpić Elżbieta Rafalska. Donald Tusk nie stawi się jutro przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Jako szef Rady Europejskiej będzie przyjmował listy uwierzytelniające, poinformował przewodniczący komisji poseł PiS Marcin Horała. Komisja rozważa, czy jest zasadne ponowne wzywanie Donalda Tuska przed kończącą się kadencją Sejmu. Przesłuchanie Donalda Tuska już się odbyło, te najważniejsze pytania padły, więc zastanowimy się, czy jeszcze jest sens gonić króliczka i skoro pan przewodniczący uważa, że nie ujmuje jego powadze tego rodzaju właśnie gonienie króliczka, to powadze organu Sejmu, jakim jest Komisja Śledcza, na pewno ujmuje. Wiele wskazuje na to, że może być tak, że wrześniowe posiedzenie Sejmu będzie ostatnim w tej kadencji. Na posiedzeniu Sejmu musi Komisja przedstawić raport, więc musi wcześniej go uchwalić. Właściwie teraz musimy już kończyć te przesłuchania i to jest jeden z powodów, dla których jedną z opcji, jaką rozważamy, jest to, żeby już kolejnego terminu nie wyznaczać. Po raz pierwszy Donald Tusk zeznawał 17 czerwca. Jutro miał dokończyć swoje zeznania. Brakuje krwi na Pomorzu. Regionalne centra krwiodawstwa apelują o pomoc. Problem powtarza się co roku, gdy latem rośnie liczba wypadków, a stali dawcy wyjeżdżają na wakacje. W Gdańsku i Słupsku potrzeba grup z ujemnym RH, mówi dyrektor Słupskiego Centrum Izabela Gadzalińska. Gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś masowym wypadkiem, to oczywiście służba krwi stanie na wysokości zadania, ale z powodów logistycznych może się na przykład okazać, że na tą krew trzeba będzie czekać, aż ona przyjedzie z odległości 300 czy 500 kilometrów. Rocznie tylko w Słupskim Centrum krew oddają ponad 24 tysiące osób. Mimo zapowiedzi Urzędu Morskiego w Gdyni nie został dziś rozstrzygnięty przetarg na przekop Mierzei Wiślanej. Wskazano jedynie najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją konsorcjum NV Bezix i NDI, które wyceniło koszty na prawie 1 mld zł. To o 1/3 więcej niż zakładano. Jak jednak zapewnił w Polskim Radiu minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk, nie będzie z tym problemu. Przygotowujemy zmianę uchwały Rady Ministrów o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną, tak aby zabezpieczyć te środki na realizację. Otwarcie północ-południe tego szlaku jest niezwykle istotne, tak żeby zmienić pewien balans między dotychczasowym rozwojem Polski. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Ten element wspiera także oczekiwania naszych partnerów, zarówno w ramach inicjatywy Trójmorze, jak i partnerów amerykańskich. I ja widzę to trochę odwrotnie. Politolog Marcin Zaborowski. Jak spojrzymy na te statystyki dotyczące ilości korzystania z portu w Elblągu, no to one spadają. Partner rosyjski jest partnerem raczej nieobliczalnym. Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego w Elblągu. Przy sprzyjających warunkach polityczno-gospodarczych przeładunki po 2010 roku zaczęły się rozwijać. Do momentu konfliktu Rosja-Ukraina. To jest najlepszy dowód na to, że powinniśmy uniezależnić się od strony rosyjskiej. Na dzień dzisiejszy no niestety takiej możliwości nie posiadamy. Przekop ma połączyć Elbląg z portami na Bałtyku, między innymi gdyńskim. Pierwszy etap zakłada budowę kanału ze śluzami tzw. portu osłonowego i sztucznej wyspy. Kolejne etapy to pogłębienie szlaków żeglugowych i rozbudowa portu w Elblągu. Bliscy, koledzy radiowcy i przedstawiciele świata kultury pożegnali na wojskowych Powązkach Annę Retmaniak, od ponad 60 lat związaną z Polskim Radiem. Zmarła 7 lipca. Była reportażystką i autorką audycji poświęconych teatrowi oraz jego twórcom. Ignacy Gogolewski, który znał zmarłą 50 lat, dziękował jej za rozszerzenie wiedzy na temat teatru. Wiele nauczył się i teatr radiowy, i teatr telewizyjny, i sam teatr. Ania miała do nas klucz. List od prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogojskiego odczytał szef Teatru Radiowego Janusz Kukuła.

jealous spies. Got telephones for eyes. Come to you as friends. All those endless ends that can't be tied. Najbardziej marzycielskie z płyt to być może są właśnie ich, Mercury Rev. Pięknie zagrali w Aksamicie w ubiegłym tygodniu z jednej z sesji dla Johna Peela. Dziś pomyślałam, że wrócimy do jednej z ich płyt. Halls rozpoczyna drugą godzinę Aksamitu. Jeśli pozwolicie, jeszcze na chwilę wrócę do Poznania. Nie jestem tą osobą, która kiedy widzi kogoś, kto dawno nie wydał nowego dzieła, zaczyna rozmowę od tego, kiedy to nowe dzieło wreszcie będzie. To zupełnie nie w moim stylu, więc nie dlatego, że to już mija trochę czasu od moizmu, tylko dlatego, że to jest wspaniała płyta i Tomek swoją obecnością na Męskim w Poznaniu przypomniał o tym, że ta płyta jest i że czas nie robi jej żadnej krzywdy, więc tylko dlatego pomyślałam, że dziś właśnie po moizm w Aksamicie sięgniemy. Just Podglądam właśnie na pewnym serwisie aukcyjnym, jakie są ceny płyty Moizm. Ho, ho. Zdaje się, że niełatwo kupić tę płytę i zdaje się, że powinnam się martwić, ponieważ moja po tylu latach odtwarzania tej muzyki nie jest już w stanie, który byłby w stanie osiągnąć ceny, jakie proponują tutaj sprzedawcy. No, no. Ach. Zatem nie powiem, że czekamy, powiem, że cieszymy się, że nagrał tak wspaniałą płytę. Na szlaku nocnych niedopałków. Tomasz Makowiecki. Thank you. As If to Nothing, płyta Craiga Armstronga z 2002 roku. Jak to w przypadku jego albumów, na niej zawsze kilku wspaniałych gości. W tym utworze Wake Up in New York zaśpiewał Evan Dando. No to skoro Nowy Jork, to pozwolicie, że wrócimy teraz do mojej niepewnej wielu rzeczy pamięci. Wydaje mi się, że czytałam kiedyś o tym, bardzo dawno temu, wtedy mniej więcej, kiedy ukazywała się ta płyta, że dźwięki, które pojawiają się na początku i na końcu tego albumu, to dźwięki nowojorskiego metra. Czy jest to prawda? Muszę kiedyś zapytać autora tej piosenki. Mam nadzieję, że będzie okazja i to całkiem niedługo i to przy okazji premiery nowej płyty jego najważniejszego zespołu. Tak czy inaczej, ten album zawsze kojarzy mi się z tym miejscem, z tym miastem, z Nowym Jorkiem po prostu. I ten album kojarzy mi się jeszcze z tym, że ta wciąż tajemnicza grupa ma na koncie kilka wspaniałych finałów swoich płyt i to są ważne momenty w ich dyskografii, te właśnie finałowe piosenki, ale ta jest chyba jedyną, która jest światłem na końcu. Thank you. Za każdym razem zabiera mnie ten utwór gdzieś. Faded, finał płyty Black Love, zespół Afghan Whigs. Jeśli pozwolicie, zabiorę was teraz w kolejną podróż. Oczywiście z całym szacunkiem dla wagi, dla miejsca w historii i dla skali sukcesu tych utworów, ale jednak zawsze dla mnie miały ze sobą coś wspólnego i cieszę się, że mogłam dzisiaj zagrać je obok siebie. Faded, lata 90., Purple Rain, lata 80. No i pomyślałam, że skoro już ten umysł gdzieś sobie wolno płynie i wbrew być może temu, jak należy myśleć o utworach wybitnych i z czym je łączyć, to jeszcze uczynimy z tej podróży jeszcze trochę dłuższą, jeszcze jeden przystanek. Jeśli ktoś umniejsza jednemu z moich ukochanych zespołów, zawsze mam ochotę natychmiast w ramach odpowiedzi zagrać na przykład tę piosenkę w tej wersji. I'm So Afraid na płycie w 75 roku, na żywo w roku 1980 zespół Fleetwood Mac. Teraz w Aksamicie, jeśli pozwolicie, opuścimy wielki stadion i przeniesiemy się do bardzo małego studia nagraniowego. This was written by a female songwriter. A female songwriter? Called Leslie Duncan, who's very underrated and is very good. Mm-hmm. And it's called Love Song. Sings with Dusty. She sings behind Dusty. Springfield. You see. Hey, we're starting an arts laboratory, isn't that a guess? Go on, Love Song. G-string, I'm awfully sorry. Tylko ich dwóch w studiu. John Hutchinson i David Bowie, pracujący nad materiałem, z którego wyłoniła się m.in. słynna Space Oddity. 50 lat temu w studiu nagraniowym pracujący David Bowie. To była Love Song i Love Song zakończy ten aksamit. Oh, love.